50 languages. 46. 46. در دیسکو. در دیسکو. این صندلی خالی است. این صندلی خالی است. اجازه هست کنار شما بنشینم؟ اجازه هست کنار شما بنشینم؟ با کمال میل. با کمال میل. نظرتان در مورد موسیقی چیست؟ نظرتان در مورد موسیقی چیست؟ صدای آن یک کم بلند است. صدای آن یک کم بلند است. اما گروه موسیقی کارش را نسبتاً خوب انجام می‌دهد. اما گروه موسیقی کارش را نسبتاً خوب انجام می‌دهد. شما زیاد اینجا می‌آیید؟ شما زیاد اینجا می‌آیید؟ نه، این اولین بار است. نه، این اولین بار است. من تا به حال اینجا نیامدم. من تا به حال اینجا نیامده ام. شما می‌رقصید؟ شما می‌رقصید؟ شاید بعداً. شاید بعداً. من نمی‌توانم خوب برقصم. من نمی‌توانم خوب برقصم. خیلی ساده است. خیلی ساده است. من به شما نشان می‌دهم. من به شما نشان می‌دهم. نه، ترجیح می‌دهم یک وقت دیگر برقصم. نه، ترجیح می‌دهم یک وقت دیگر برقصم. منتظر کسی هستید؟ منتظر کسی هستید؟ بله، منتظر دوست پسرم هستم. بله، منتظر دوست پسرم هستم. آنجاست، دارد می‌آید. آنجاست، دارد می‌آید.